السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے اس سبق کا ٹائٹل ہے 70 قسم کی مصیبتوں اور نقصانات اور فقر و فاقہ سے بچنے کا نبوی نسخہ اب حدیث سنیے یہ جو دعا پڑھا رہا ہوں اسے یاد کر لینا اس سے پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ فقر و فاقہ بھی دور ہوگا ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام مکحول نے نقل فرمائی ہے جن کا سما حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ہے کتاب میں روایت موجود ہے کہ جو شخص حسب ذیل دعا پڑھے گا اس کو 70 قسم کی مصیبتوں اور نقصانات سے حفاظت ہوگی اور اس کی پریشانیاں دور ہوگی اور ان میں ادنا درجے کی مشکل فقر و فاقہ ہے ان سب چیزوں سے اللہ تعالی اسے نجات دے گا اب دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ من الله إلا إليه ترجمہ پڑھ لیجئے گناہوں سے حفاظت اور اطاعت پر قوت صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اور اللہ کے سوا کہیں نجات کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے یہ جملہ یاد کر لیجئے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے آج کل لوگ بہت یہ حدیث ترمذی میں ہے اتنا ذہن میں رکھنا اور لوگ بہت پریشان ہیں اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا اہتمام کیجئے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے میرے ساتھ تاکہ آپ کو مضبوطی سے یاد ہو جائے لا حول ولا قوة الا باللہ ولا من جاء من اللہ الا الیہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے جو پریشان حال ہو اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ جو ہمارا سبق سنے اور اس کو آگے بڑھائے فارورڈ کرے اے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما عافیت کے ساتھ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین